بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد كمشميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا لكم سليم تنبيت محمد صلى الله عليه وسلم تنعيقيا كتكم لانغو كمين السابة زيارة القبور زيارة يكسور مكبوري بعد يملانغو كمين السيسة ما ينتفع به الميت يالي أمبايو أنا نفيكنايو ميت. قال رحمه الله تعالى ملانغو كمين السابة زيارة القبور كيزور مكبوري نا كزور مكبوري ونكغاوى أهل العلم katika sehemu kuu tatu. Ya kwanza ni ile ziara ambayo ni mashru'un wa matlub, ni ziara ambayo ipo kisharia na inatakikana ipatikane ziara hiyo. Min ajli dua ili ahliha, kwa ajili ya kuwaombea dua waliopo katika maeneo ya makaburi, katika wafu. Kadhalika na kujikumbusha akhira, kadhalika na kuifanyia akhira maandalizi, kama ilivyokuja hadith katika sahihi Muslim: zuru lqubura fa innaha tudhakirukum lakhira, yafanyieni ziara makaburi, kwani hakika makaburi yatakukumbusheni nyinyi akhira, au hakika ziara zenu hizo za kwenda kuzuru makaburi zitakukumbusheni akhira. Hiyo ni ya kwanza ambayo ni mashru'un wa matlub. Ziara ya pili ya watu kwenda kuzuru makaburi: antuzara alquburu lilqira'ati indaha, ni kwenda kuyafanyia ziara makaburi kwa lengo la kwenda kusoma kisomo katika hayo makaburi, au kuswali eneo lenye makaburi, au kuchinja katika eneo hilo. Aina hii ya pili kama inafanywa na watu, fa bid'atun wa min wasa'il ash-shirk, aina hii ni bid'a na ni njia miongoni mwa njia ambazo hupelekea katika ushirikina. Aina ya tatu ya watu ambao huzuru makaburi ni kuyazuru makaburi kwa lengo la kwenda kumchinjia maiti aliyepo katika maeneo hayo, na kwa lengo la kujikurubisha kwake huyo mayit, au kwa lengo la kumuomba mayit kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa lengo la kuomba msaada au kuomba uokovu mtu aokolewe. Fahadha shirkun akbar, hii ni shirki kubwa, inamtoa mtu katika mila ya Kiislamu, na wala hakuna tofauti baina ya anayeombwa kuwa ni nabii au kuwa ni mja mwema katika waja wa Allah wema, au wasiokuwa wawili hao. Ziara hii ya tatu ni shirkun akbar, ushirikina mkubwa, naqilun anil milla, unamtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Anasema rahimahullah, ziyaratul qubur, kuyazuru makaburi, mas'ala ya 115. وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة. وتشرع زيارة القبور لا ينتكيكانا كسري ومكبوري جامبو ليبو كشريعة لن يكفى كسور مكبوري للاتعاظ بها ولنغو لكو وعظكنايو أنتو أوعظيكي kupitia yale makaburi apate mauidha. Watadhakuri al-akhirah, na kwa lengo la kujikumbusha akhira. Kwa shart anasema sharitata alla yakula indaha, kwa sharti asiseme makaburini hapo ma yughdhibu rabba subhanahu wa ta'ala, yale yanayomghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Usiseme makaburini maneno ambayo utamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, kaduai al-maqburi, kama vile kumuomba aliyezikwa katika kaburi, al-maqbur aliyezikwa katika kaburi. Mfano katika kaburi kukawa kuna mayit, kuna maiti aliyezikwa kwenye kaburi hilo, walikuwa wakimzingatia kwamba alikuwa ni wali, min awliya illa sharif min ash-shurafa. Kwa hiyo watu wakaenda katika kaburi lake hilo wakamuomba badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yanamghadhibisha Allah. Kaduai al-maqburi, kama vile kumuomba aliyezikwa katika kaburi hilo, wal istighathati bih, na kumuomba uokovu, min duni Allahi ta'ala, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Au tazkiyatihi, au mtu akaenda kwenye makaburi akamzaki aliyezikwa kwenye kaburi fulani, akamzaki, akamtakasa, akamzungumza kwa wema kwamba huyu huyu ni mtu mwingine bwana, huyu alikuwa ni mtu mwingine kabisa, atumpati hata kidogo. والقطع له بالجنة أو كمكتي قولي kwamba huyu ni wa peponi, huyu marehemu huyu mwenye kaburi hili hawa watu wa peponi hawa. ونحو ذلك, na mfano wa hayo hayatakikani. Kwa hiyo ili uruhusike kuzuru makaburi, basi kwa sharf usiyapatikanishe katika ziara yako kwenye makaburi haya tuliyoyataja ambayo yanamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiri wafihi ahadith, na katika hili zimekuja hadithi nyingi. Al-awwal, ya kwanza ni hadithi ya Buraida ibn al-Husayb radiyallahu anhu. Qala, amesema Buraida, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, inni kuntu nahaitukum an ziyarati al-quburi, hakika mimi nilikuwa nimekukatazeni kutokamana na ziara za kuzuru makaburi. Fazuruha, basi fanyeni ziara ya kuyazuru makaburi. Fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, kwani makaburi au kwani ziara zenu za kuzuru makaburi, tudhakirukum al-akhira, zitakukumbusheni nyinyi akhira, mtakaa mtaikumbuka akhira. Ndugu zenu hawa walikuwa watu kama nyinyi, walikuwa wakitembea, walikuwa wana mambo yao, walikuwa na shughuli zao, walikuwa na wake zao na watoto, lakini wameacha kila kitu, wamefika pale. Kwa hiyo kadhalika na wewe unajiona kwamba kama alivyoweza huyu kufika pale, na wewe kadhalika upo katika uwezekano huo. Hata yakun kheri, ziara yako hiyo ikakukumbusha akhira, na ukajirudi baada ya mabaya uliokuwa ukiyafanya, ukafanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, waltazidkum ziyaratuha khaira, na ziara zenu za kuzuru makaburi zikuzidishieni kheri. فمن أراد أن يزور فليزور بس ييوت أن يتاك فزور ناك زور ولا تقولوا هجرا نوالم سسيم مبايا ولم سسيم مبايا هجرا مبايا أخرجه مسلم وأبو داود ومن طريقه البيهقي والنسائي وأحمد والزيادة الأولى والثانية له ولأبي داود الأولى بنحوها وللنسائي الثانية والثالثة. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع أن سمع الإمام النووي رحمه الله كتك المجموع جلد وتان طعيفة مئتاتنا نكومي أن سمع رحمه الله والهجر الكلام الباطل الهجر ما نياكن منين مبايا الكلام الباطل وكان النهي أولا ناكتاس منظرن كبسة لا تزور مكبوري للقوى لقرب عهدهم من الجاهلية ني وإلى حالي وقضى هو قونا مدمرف ونتوك كتك جاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فهي هوين ولقوة بعد وكتمهمت منين كتمنين يا كجاهلية يا بتيلي فلما استقرت قواعد الإسلام قال مسنجي يا إسلام إلقتلزانا إكمكنيكا إكويكو وتمهدت أحكامه كذلك حكم ساكت كاوز مجنجيكا فيما واشتهرت معالمه ننشي ساكت كاوز نششهوريكا معالم دليل ساكت لنا معالم أبيح لهم الزيارة هكو ليكو ولكو حلالشي ومصحابة واو كوينك فن زيارة كتك مكبوري واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله ناكتك وتحذاري انتم صلى الله عليه وسلم وما ناكتو منين يتحذاري منين يهكيبا ولا تقولوا هجرا ولا امتسيمي مبايا نديني كفني زيارة مكبوري لكن امتفاني ولا امتسيمي يليقوا مبايا هذا منين الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت نمسيما نمتماجن العلامة الألباني رحمه الله تعالى ولا يخفى نوالا هل في شيكي أن ما يفعله العامة وبيالي الأرفان ونوات وينجي واتوى كويدا وسيوك ونعلم وغيرهم نوسيوك وواو عند الزيارة وكاتوا كفنقوا زيارة من دعاء الميت كموم بميت والاستغاثة به نكموم بمساعدة وفوزي وسؤال الله بحقه أو كموم الله كفتي حقياك لميت ومنموم الله كفتي حقيه يولي لهو من أكبر الهجر والقول الباطل هلو نميونغوني مامبو مبايا كبسا نقول مايا كبسا نويو كاو مفيكا مكبريني بدالة كموم الله سبحانه وتعالى wewe ukamuomba asiyekuwa Allah ukamuomba yule ambaye umemfanyia ziara wali fulani au al-qutub al-fulani ambao wanasema al-qutub haulai al-qutub babu al-mustafa wa wasilatun tuqda biha al-hajat wakawaomba hawa badala ya Allah subhanahu wa ta'ala akaenda katika kaburi la shekhi wake akamwambia majad مدد نوم سادة سادة أنا طيب الشيخ رحمه الله هاي يوتنك كمان بمبايا نقول مبايا فعلى العلماء في بني واجب جوية ونوصون أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك وبين الشيخ واتع حكمة الله سبحانه وتعالى كتكسوا عليه له قم بجمالها من الوفاني هاي فاي haifai kuzunguka katika kaburi hilo haifai kuyajengea hayo makaburi haya yote watakikana wala wasuoni wawabainishie watu. Lakini bahati mbaya wanaoyafanya haya ni wale wanaonekana kwamba ni maulama, wale ambao wanaonekana kwamba wana nafasi katika milango ya ilmu mbele za jamii za watu. Hawa ndio wa kwanza waharibifu. Sasa wao wanapokuwa wameharibika watarajia nini kwa watu waliokuwa chini yao, wakiwa mashehe ndio wanaoyafanya haya? Jamani, msisahau kulijengea kaburi la shehe. Anasema hivyo, anasema hayo, na yeye huambiwa ni shehe. Katika kumtukuza na kumheshimu na kumthamini ni kulijenga kaburi katika kaburi lake pale, yaani kujenga juu ya kaburi lake, tujenge chumba kiezeke juu kwa mabati mazuri, ndani tuweke marumaru. Haya hufanywa na wale wanaonekana kuwa ni mashehe. Wataraji nini kwa wa al-amma, watu wa kawaida? Ya ma'ashara al-qurra, anasema mmoja katika masalaf, ya ma'ashara al-qurra, ya milha al-balad, man yuslihu al-milha idha al-milhu fasad, man yuslihu al-milha idha al-milhu fasad. Enyi wasomi, enyi maqurra, enyi wazuri wa watu katika miji, milha al-balad, man yuslihu al-milha idha al-milhu fasad. Nani atakayetengeneza chumvi pale chumvi itakapokuwa imeharibika? Chumvi ni kitu kizuri cha tengeneza chakula. Mchuzi ukawa mzuri au chakula kikawa kizuri kina chumvi. Nyinyi ndiyo chumvi ya mji. Sasa chumvi nyinyi mmeharibika, nani atakayetengeneza chumvi baada ya kuharibika? Ya ma'ashara al-qurra, ya milha al-balad, man yuslihu al-milha idha al-milhu fasad. Kwa maana hakuna. Sasa hawa mashekhe ndio wanaofanya haya, wataraji nini kwa wasiokuwa mashekhe, kwa wasiokuwa waalimu, kwa wasiokuwa maasatida? Faala lulamai an yubayinu lahum hukma Allahi fi dhalik, na ni juu lao kadhalik, wayufahimuhum aziyarata almashrua, wawafahamishe ni ipi ziara inayokubalika kisharia, walghayata minha, na lengo la hizo ziara. Pia wawafahamishe watu kaya tu kwamba mtu anaendewa na watu bwana, sisi tumepanga mwezi huu wa mfungo tatu tuende tukafanye ziara kwenye makaburi ya wazee wetu, tutakwenda kina mama watoto kadha, tutakwenda tutafanya zikiri kidogo pale, tutakwenda tutasoma wasila tushafi au almuhim, wawabainishie maana ya ziara inayokubalika kisharia na makusudio ya hiyo ziara, kwa makusudio la ziara ni nini. Kwani unakwenda kufanya ziara kwenye makaburi, lengo lako ni nini? Waqad qala as-Sanani, na anasema al-Imam Muhammad ibn al-Amir as-Sanani rahimahullah ta'ala katika Subul Salam, aqiba hadith fi ziyara wal hikmah minha, baada kutaja hadith ambazo zinazungumzia ziara za kuzuru makaburi na hikma za hizo ziara. أقسماج الإمام الصنعاني رحمه الله على سما الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار. الكل يعني حديث الصحيح دال دنجلشة على مشروعية زيارة القبور جوية الشريعة وقصور مكبوري وما جنبه هيلو ليبو ليبو في الشريعة لمتوى الشريعاني وبيان الحكمة فيها نهز حديثي زمكوجة كبينيشة حكمة ذهز زيارة وأنها نقوم بهز زيارة للاعتبار نقلنغ لكتك وعبرة نمزنغتيو lengo la kwenda kaa makaburini ni kuchukua ibra na mazingatio wa hali iliyowakuta watu misili yako waliokuwa hai kama wewe, waliokuwa na taratibu zao na shughuli zao, waliokuwa na mikakati yao. Makani inshallah natarajia mtalima heka 100 inshallah, na makani biithnillah alkarim na mpango wa kufanya kadha wa kadha katika ile kampuni yangu. Alikuwa na mpango kama wewe. Alafu ikaishiria wapi? Akakatikiwa na yale matumaini yake. Wewe pia waweza ukawa kama huyo. Kulluna dhalika ar-rajul. Sote sisi ni sawa na yule mtu. Yaani aliondoka alikuwa ana matarajio yake. Wa man bi dunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal wa lam yazal fi ghafalat hatta dana minhu al-ajal. Wa man bi dunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal wa lam yazal fi ghafalat hatta dana minhu al-ajal. Na yule ambaye amejishughulisha na dunia yake, wa man bi dunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal, amedanganywa na urefu wa matarajio yake. Ana mambo mengi ameyaweka mbele, ameshughulika na dunia kwa kudanganywa na tulul amal. Wa lam yazal fi ghafalat, na hata achakuwa huyu bwana yuko ndani ya mughafala. Hatta dana minhu al-ajal, mpaka ikamkurudia ajali yake na kifo chake, mpaka akafa. Kwa hiyo kuchukua ibra na mazingatio kwa hali ya wale, wal hikmati minha, na hikima ya hizo ziara anasema wa annaha lil-i'tibar, fa idha khalat min hadhihi, yani ziara hizo zikikosekana haya tunayoyataja, yani haya makusudio, hizo ziara zikawa hazina haya makusudio, kwamba waenda kufanya nini? Mimi nakwenda kugaragara tu. Waenda kufanya nini? Mimi naenda kulia tu. Waenda kufanya nini? Mimi nakwenda kuombea dua wafu. Lakini kadhalika nakwenda kuchukua ibra na mazingatio. Moyo wangu umekuwa mgumu sana. Kwa hiyo la mwisho kabisa ambalo litaulainisha moyo ni kukumbuka al-maut. Kafa bil-mauti wa'idha. Mauti yametosha kuwa ni wao. Unakwenda kwa tadabbur, kwa tafakkur, unakaa unawasalimia, unaoombea dua, kisha unakaa unawaza, kisha unarudi, imani yako imepanda kiasi fulani. Fa idha khalat min hadhihi ay min hadhihi al-maqasid, ziara hizo zitakapokuwa ziko mbali na makusudio haya, lam takun muradatan, basi ziara hizo si zile zenye kutakiwa shar'a, kisheria. Kwa hiyo ili ujue ziara hii ipo kisheria au la, ipime katika haya malengo na madhumuni. Ikiafikiana na haya fahiya hala, isipoafikiana na haya bas jaddid imanak. Athani, hadithi ya pili nayojulisha juu ya usharia wa kuzuru makaburi. عن أبي سعيد الخدري إمبكليه وكتوكف أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمسيما قال رسول الله أمسيما امتنوا الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور حكي كميمي نلككتزين زيارة قصور مكبوري فزوروها يزورون مكبوري فإن فيها عبرة ولحقيقة قد تزيار زنهيسو كنا مزنغتيو ولا تقولوا ما يسخط الرب ولم تسيمي يتقيم شكيز مولا حقوق ونزيار زن كفا قولي وكأنك وكليو وكسيمي يلم شكيز مولا ميونغوني ما يلم شكيز مولا ما أموليزو ما أموليزو. Kuna watu wanaume wako kama vile wanawake. Yaani wanaume wako kama wanawake tabia zao. Sisi tumezoea kwamba ile jambo la kulialia na kutajataja mambo mema kwa maiti mara nyingi huwa ni wanawake. Na ndio maana hata katika hadith an-naiha imekuja hizo. An-naiha idha lam tatub, mwanamke muombolezaji wa maneno asipotubia atavalishwa nguo kadha wa kadha ya moto wa jahannam. Anasema an-naiha, hakusema an-naih, kama vile ilivyokuja kwenye Qur'ani, wastariqu, alafu kaja wastariqa, hakuanza wastariqa wastariqu, imeanza wastariqu wastariqa, na mwizi wa kiume, kwa kuwa shughuli za wizi za wanaume aghlab, kwa maana mara nyingi na hutokea wanawake huiba. Qur'an naiha, mara nyingi shughuli hizi za kina mama. Kwa hiyo kulikuta jana dume limekaa kaburini lalia, baba baba baba, mimi nitakwenda wapi mimi baba? Tufahamiane vizuri, yaani kama mtu anakwenda kuyafanya haya afahamu kwamba hiyo si ziara ya kisheria, na haya humchukita Allah subhanahu wa ta'ala, niyaha. Anasema wala taqulu ma yuskhitu ar-rabba akhrajahu Ahmad wal Hakim wa anhu al-Baihaqi thumma qala sahihun ala shart Muslim wa wafaqahu al-Dhahabi wa huwa kama qala. Na Sheikh naye akaunga mkono juu ya kwamba hii hadith ala shart Muslim sahih, wa rawahu al-Bazzar aidha wa qala al-Haythami fi al-Majma' وقال وإسناد رجاله رجال الصحيح. قلت من تيمة من تماج العلامة الألباني رحمه الله، وهي عند أحمد بنحوها من طريق أخرى وإسنادها لا بأس به في المتابعات سندياك هين مباحين وبايك كمتابعة، ولها شاهد من حديث عبد الله بن عمري، na ina shahidi hiyo kutoka katika hadithi ya Abdullah ibn Amri wa bilafdhi al-Bazzar, na kwa lafdhi aliyotaja al-Imam al-Bazzar. Akhrajahu al-Tabarani fi al-Mu'jam al-Saghir wa rijaluhum wasakhun, na wapokezi wake wamewasikishwa. Athalith, hadithi ya tatu, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سيمن سنة الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور للكوة لمكوكة زين زيارة خصور مكبور هي حكم إليو تنولية ولسم علماء هذا هو الحكم السابق قتاز ألا فزوروها تنبهكين تاسا فزوروها وانزي أساسا yatoka hukumu mpya, fazuruha, nendeni mkayazuru. Fa innaha turiqu alqalba, kwani ziara za kuzuru makaburi turiqu alqalba, hulainisha moyo. Wa tudmi'u alaina, na hudondosha machozi ya macho. Wa tudhakkiru alakhira, na hukumbusha akhira. ولا تقولوا هجرا ولم تسيم مالين مبايا. أخرجه الحاكم بسند حسن ثم رواه وأحمد من طريق أخرى عنه بنحوه وفيه ضعف لكنه منجبر بما قبله إنه ضعيف lakini udhaifu wake unaunganikana kwa iliyotangulia kabla yake, ni dhaifu yenyewe, lakini tukichukua na ile tukioanisha, hii nayo yapata nguvu ya Jabir. Wa fil bab al abi huraira radhiyallahu anhu, wa fil bab yana maraki wa fil mas'ala, bab baada wakati huja kwa maana ya mas'ala. وفي الباب أي وفي المسألة كتك مسألة هاية عن أبي هريرة إذا كجى حديث كتك أبو هريرة رضي الله عنه وسيأتي نيت كجوكم بلين مسألة هاية يا مليزة يا مياموجة نكو من تانو وما زيارة يا خصور مكبوري إبوك الشريعة وما لنقنا وما ضموني يليوليت ولا شريعة كما ذيلك وعظيك ناكو يكم بوش آخرة kwa masharti yaliyotajwa na ahlul ilm, nayo usifanye kule makaburini yanayo maghadhibisha Allah, kama vile kugaragara, kuchinja kwenye makaburi au yanayo maghadhibisha Allah katika maneno. kama vile kumzaki mayit au kukata kauli kwamba huyu ni katika watu wa peponi, jambo hilo halitakikani kisharia. Hatukati kauli kwamba fulani ni wa peponi ila aliyekatiwa kauli na sharia, bas ila aliyekatiwa kauli na sharia. Sharia imesema Abu Bakrin fil janna, Umaru fil janna, Uthman fil janna, nani mwingine, Ali fil janna, na wengine waliokuja kina Ukash ibn Mi'fan, anta minhum ya Rasul Allah, ud'u Allah an yaj'alani minhum, qala anta minhum. Tusema Ukash fil janna. Lakini mtu biainihi wa dhatihi, kama ulikuwa ukimwona ni mtu wa ibada, mtu wa sala, mtu wa khairi, akafariki, kwa sema yule yule peponi, yule haram, haifai kusema hivyo. Sema narju lahu aljanna, twamtarajia pepo insha Allah. Usikate kauli ila kwa yule ambaye kauli imekatwa na sharia juu yake, wala mtu mwovu usiseme kwamba yule wa motoni finari jahannam, ila aliyekatiwa kauli na sharia, Abu Lahab finari jahannam, kufaru Quraish finari jahannam. Lakini fulan ayule ayule finari, hujui amehitimishiwa nini wakati wa kufa kwake, hujui amehitimishiwa nini wakati wa kufa kwake. Kusema wa kheri tamtarajie pepo, yule ambaye alikuwa na masharishari na mabalaa mabalaa, twamkhofia yule moto, twamkhofia, na khafu alayhi, twachelea juu yake moto, lakini usikate kauli. Haya wameyataja ulamaa katika aqida.